powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przygotowała Agnieszka Drozd. Wypadek na lotnisku w Gdyni. Bielik rozbił się podczas ćwiczeń. Gorąco w Sejmie premier Tusk zabrał głos w sprawie Tomasza Szatkowskiego. Na mechanika okrętowego to kolejny pomysł oszustów wyłudzających pieniądze. Na lotnisku wojskowym w Gdyni doszło do katastrofy samolotu treningowego Bielik. Samolot uderzył w płytę lotniska. Na pokładzie była jedna osoba, relacjonuje rzecznik dowódcy Generalnego Rodzaju w Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. W czasie treningów do święta marynarki wojennej M346 Bielik z 4 skrzydła lotnictwa szkolnego uderzył o płytę lotniska i stanął w płomieniach. Trwa w tej chwili akcja ratunkowa. Niestety więcej informacji w tej chwili nie posiadam. Na miejscu pracują służby. Bielik to polska nazwa włoskiego odrzutowego samolotu szkolnego służącego do nauki pilotom Sił Powietrznych RP. Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie Tomasza Szatkowskiego, nieodwołanego przez prezydenta Dudę mimo wniosku szefa dyplomacji ambasadora Polski przy NATO. Dyplomata nie poleciał na szczyt do Waszyngtonu, bo ABW wszczęło przeciwko niemu postępowanie. Miał dostać 2 lata temu poświadczenie o dostępie do informacji mimo zastrzeżeń służb. Dziś w Sejmie premier przedstawił skróconą wersję notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie. Przenosimy się do parlamentu, gdzie ponownie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz zatem, co przekazał posłom premier Donald Tusk. Między innymi to, że Tomasz Szatkowski dostał dostęp do informacji niejawnych mimo, jak mówił szef rządu, zastrzeżeń służby kontrwywiadu wojskowego. Chodziło między innymi o nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami tajnymi przez pana Szatkowskiego, podejrzenie współpracy z wywiadami obcych służb, a także o nieuprawnione korzyści majątkowe. Premier Donald Tusk przekazał również, że SKW nie przekazała tych ustaleń ABW z kolei, która 2 razy w sumie prowadziła postępowanie dopuszczające do dostępu do tajemnicy państwowej. Mówimy o człowieku, który nie tylko że miał dostęp, ale wykorzystywał ten dostęp do dokumentów o charakterze strategicznym, które wpływały na decyzje o zamówieniach na gigantyczną skalę. Mówił Donald Tusk. Premier wskazał również, że wątpliwości wobec Szatkowskiego przekazał prezydentowi. W dodatku, jak podkreślił premier, w ostatnim czasie Andrzej Duda próbował zabiegać o kolejne ważne stanowisko dla dyplomaty. Chciał, aby objął funkcję jednego z wicesekretarzy NATO. To tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy bardzo. A ja dodam jeszcze, że w bloku głosowań posłowie nie zgodzili się na depenalizację aborcji. To był projekt Lewicy. Wątpliwości od początku zgłaszało PSL, a prezydent zapowiedział, że ustawy i tak nie podpisze. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów. Przeciw było 218, a 2 wstrzymało się od głosu. Organizacje ekologiczne apelują o wyłączenie 20% powierzchni lasów spod wycinki. Wystosowali w tej sprawie apel do rządu. Swoją konferencję zorganizowali w dniu protestu leśników domagających się zwiększenia wycinki drzew. Petycje aktywiści złożyli w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w Kancelarii Premiera. Jan Rej, były wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, powiedział, że leśnicy w ostatnich latach wycięli zbyt wiele drzew. Dokonali rabunku stulecia. Muszą przywrócić równowagę ekosystemów leśnych i odbudować straty. Dlatego też nie zgadzamy się na to, żeby leśnictwo było magazynem desek, chwilowo w stanie pionowym. Marzena Wichniarz z organizacji Rodzice dla Klimatu mówi, że aktywiści chcą realizacji zobowiązań koalicji rządowej i kontynuacji dialogu. Nam, jako stronie społecznej, szczególnie na tym zależy i nie chcemy dopuścić do tego, aby leśnicy wywrócili do góry nogami cały proces negocjacji i konsultacji społecznych, z którymi mieliśmy przez ostatnie kilka miesięcy do czynienia. Koalicja rządowa zobowiązała się do wyłączenia 20% najcenniejszych obszarów leśnych spod wycinki. Moratorium ze stycznia było pierwszym krokiem w procesie dojścia do tego celu. Trwają prace nad przygotowaniem map lasów społecznych i cennych przyrodniczo. 75-letnia mieszkanka Elbląga, kolejną ofiarą internetowych oszustów, straciła 18 tysięcy złotych. Oszukał ją mężczyzna poznany przez internet, który podał się za mechanika okrętowego na statku Cargo u wybrzeży Grecji. Mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

station five. Bean bags, bingo, Anna. PlayStation five. The premises we're stuck down in mine, and now you choose who you want to save. That pub where all those things happened is just called Moon now, some kind of burger thing. A yellow system with a big bolt reminds me of the sports centre. Under your layers of paint, I see an H. Misty. Can you hear me? Beanbags, bingo, and a PlayStation. We thought they might be ashamed, they weren't, they weren't. We thought they might be ashamed, but they weren't. Look, contact me for all kinds of spells, bring bags of smashings, then we'll cast in concrete. PlayStation 5, PlayStation 5. PlayStation No już Magdalena Komornicka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Nie bez powodu zaczęłyśmy od tańca i do tego, że chociażby do Drake Cleaning można sobie potańczyć, bo zaraz o tańcu współczesnym sobie szerzej porozmawiamy. Ale do czego tańczy Magdalena Komornicka? Ja tańczę absolutnie do popu, do hitów, do kocham Beyoncé i tutaj postanowiłam się przyznać na antenie Radia Trójka. I to jest ten coming out muzyczny, fantastyczny, tylko w Trójce takie rzeczy, tylko w Terra Cultura. Ale dlaczego to jest wstydliwe? Beyoncé jest wspaniała. Żałuję, że nie mogę teraz zmienić utworu, bo mi bardzo pasuje następny, ale ona by tutaj pięknie się rozegrała na antenie. No i mam nadzieję, że jeszcze się rozegra na naszej antenie i w pawilonie tańca może kiedyś też. No i o tym pawilonie teraz sobie porozmawiamy, bo to jest też najważniejszy powód naszego spotkania. Powód bardzo radosny, przynajmniej z mojej perspektywy. Perspektywy wielu lat poszukiwania, tułania się artystów, artystek, osób artystycznych, tańczących i zajmujących się performing actem i tańcem współczesnym. Tułających się właściwie po całej Polsce bez miejsca. No i teraz bardzo dobra wiadomość. Rusza i ruszył już właściwie open call, czyli otwarty konkurs na roczną koncepcję kuratorską, która ma tak naprawdę sprawić, że powstanie pawilon tańca i sztuk performatywnych i że będzie już takim stałym miejscem. Powiedz trochę o tym, co to jest za inicjatywa, ale zacznijmy może od samego miejsca, bo ustanowienie miejsca dla ludzi tańca jest niezwykle ważne, a przez lata było bardzo zaniedbywane. Tak, tak, właśnie. Cieszę się, że mówi, że to jest radosny moment, bo myślę, że to jest właśnie czas świętowania, pierwszy etap świętowania dla środowiska tańca szeroko rozumianego, nie tylko warszawskiego, ale mam nadzieję też ogólnopolskiego. Już niedługo, jak pewnie Państwo wiedzą, Muzeum Sztuki Nowoczesnej otworzy nowy budynek na Placu Defilad. Boję się otworzyć wątek otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc skupmy się na Open Call. Tak, natomiast ponieważ otwieramy nowy budynek, to pawilon nad Wisłą, który jest naszą tymczasową siedzibą, jeszcze do tej niedzieli można oglądać w nim wystawę Marii Prymaczenko. To jest ostatnie dni wystaw w tym pawilonie. Po tym jak muzeum przeniesie się na Plac Defilad, to pawilon nad Wisłą stanie się, czy rozpocznie się praca nad tym, żeby stał się w przyszłym roku pawilonem tańca. Nowym, to będzie rok pilotażowy, bardzo taki eksperymentalny format, który w ogóle też mi się wydaje bardzo fajny i ciekawy. A na czym polega pilotażowość roku? To będzie rok. To po pierwsze jest to też czasowe rozwiązanie. Open Call, o którym wspomniałaś, właśnie jest na koncepcję programową tego właśnie roku pilotażowego, czyli wybierzemy osoby kuratorskie czy zespoły kuratorskie, które zaproponują ten pierwszy, mam nadzieję, że pierwszy, rok pracy tego pawilonu, który po roku, mam nadzieję, że zostanie podsumowany i jakimś też sukcesem nazwany. Za to trzeba trzymać kciuki. I po tym roku pilotażowym, patrząc jak to działa, co jest potrzebne, czy jeszcze należy udoskonalić budynek, czy jeszcze jakby potrzeba nam, nie wiem, więcej środków, jakiegoś innego podejścia. To jest takie prototypowanie sytuacji, która mamy nadzieję kiedyś w przyszłości stanie się dzięki stałym wsparciu elementem Urzędu Miasta i radnych Miasta Stołecznego Warszawy może stanie się, znaczy ta przyszłość jest w rękach naszych, ale też radnych i Urzędu Miasta, którego to jest w zasadzie inicjatywa. To ja trzymam kciuki i za radnych Miasta Warszawy, i za Urząd Miasta Warszawa, żeby podjęli bardzo dobrą, najlepszą decyzją dla ludzi tańca, ale także dla mnie, odbiorczyni wszystkich nas, odbiorców tańca współczesnego. No to jest taka myśl, że to miejsce jest po prostu niezbędne. Dopiero co wróciłam z Sant'Arcangelo, z festiwalu właśnie sztuk performatywnych, gdzie obejrzałam sporo spektakli, nie aż tak dużo, bo to nie jest przeładowany festiwal, ale na tyle dużo, żeby zorientować się, że dzisiaj performing act daje bardzo wiele odpowiedzi na pytania, które nas dręczą nie tylko w związku z różnymi sytuacjami na świecie, zagrożeniami, które w jakiś dojmujący sposób nas obezwładniają, ale także w tym kontakcie z samym sobą. Performing act, taniec, to jest dzisiaj ten rodzaj sztuki, który bardzo mocno pozwala nam osadzić się w sobie, ale też w świecie, nie unikając trudnych tematów. Więc ja tej dobrej decyzji życzę. I żeby to była decyzja pozytywna, żeby ten pawilon tańca i innych sztuk performatywnych po prostu powstał. Ale teraz, skoro jest ta świetna okazja, ogłaszajmy. Jest Open Call, to jest otwarty konkurs na roczną koncepcję kuratorską. To teraz niech wieści płyną do wszystkich tych, którzy mogą być zainteresowani. A kto może być? Mam nadzieję, że wszyscy. Bardzo się staraliśmy, żeby ten konkurs pozwalał na bardzo szerokie dotarcie i żeby mogły aplikować w nim zarówno osoby kuratorskie, jak i artystyczne, które miały do czynienia z performancem, tańcem, choreografią, jeżeli chodzi o produkcję, o zarządzanie, o komunikację. Nie stawiamy, chciałam bardzo, żeby ten konkurs miał niski próg wejścia, bo ponieważ mamy ten rok eksperymentalny, to możemy też na tym polu zaeksperymentować i pozwolić temu środowisku, które jest bardzo różnorodne i ma też bardzo różne doświadczenia i kompetencje, pozwolić pokazać, jak różne można mieć wizje na ten rok pilotażowy, jak różnie można do tego podejść, jak różne to mogą być na to pomysły, jak pracować z publicznością, jak może pracować ze sceną plenerową, która tam przecież jest przed pawilonem, jest taki amfiteatr na warszawskich bulwarach, o którym myślę, że zapomnieliśmy, a on może niesamowicie zaistnieć przy tej okazji, więc mogą aplikować. Nie stawiamy w konkursie w zasadzie żadnych wymagań takich formalnych. To też jest bardzo duży, uważam, sukces, że ten konkurs na to pozwala, że można i indywidualnie, i grupowo, i mając doświadczenie duże, wieloletnie, i małe, że można w bardzo różnych konfiguracjach, bardzo wiele osób, mam nadzieję, może w nim wziąć udział. Na to liczę i do tego zachęcam. A to ciekawe jest uwolnienie i zresztą jak teraz o tym opowiadasz, myślę, że to jest fantastyczne wyjście, bo przecież niejednokrotnie bywało tak, chociażby w sztukach wizualnych, że ktoś nie mógł obejmować jakiejś funkcji czy zgłaszać się do konkursu, bo na przykład nie miał skończonej Akademii Sztuk Pięknych. Tutaj nie mamy z tym do czynienia, nie trzeba kończyć żadnych akademii, ale trzeba mieć świetny pomysł, plan i plan na to, jak przedstawić całą tą, jak skonsolidować też środowisko. Tak, bo tak, to bardzo ważne. To bardzo ważne, bo o tym, o czym wspominałyśmy, środowisko jest ogromne. To jest też rozmowa o tym, o tańcu współczesnym, który w Polsce ma się całkiem nieźle, ale był taki moment, kiedy myślę, że tancerki, tancerze, osoby tańczące mogły zwątpić w swoje działania, dlatego że nie miały z wielu stron wsparcia. To jest mniej więcej to pokolenie fantastycznych tancerzy, tancerek i osób tańczących, które wyjechało za granicę, robiło tam fantastyczne rzeczy, uczyło się w najlepszych szkołach, u najlepszych choreografów i choreografek, powróciło i nie miało miejsca. Tak, to jest ogromny problem tego środowiska i w zasadzie ten program pilotażowy jest odpowiedzią na te apele, które były formułowane, jak głosi wieść, od 90 paru lat. Jest to odpowiedź miasta na te wnioski, postulaty, manifestacje wręcz, bo to też powstały przecież także manifesty. Środowiska, które nie tylko nie ma domu, ale też zostało w zasadzie najbardziej doświadczone przez pandemię, jest bardzo niedofinansowane, a ma ogromny potencjał, tak jak wspomniałaś. I w zasadzie jest też już w momencie zawodowym, czy karier, czy też wieku, w którym mogą wziąć też odpowiedzialność za tą sytuację. Mają tak duże doświadczenie, także właśnie międzynarodowe, że podejrzewam, znaczy oczekuję wspaniałych, także międzynarodowym podejściem propozycji w ramach tego konkursu. I mam nadzieję, że to jest pierwszy krok do wypracowywania systemowych rozwiązań dla tego środowiska, dla wypracowywania być może też finansowania większego dla tego środowiska, bardzo różnorodnego, to podkreślam, bo też w ramach, jak mówimy o tańcu współczesnym, choreografii czy performensie jeszcze szerzej może nazywając, to jest też bardzo dużo różnych potrzeb i oczekiwań. Więc to też na pewno nie jest łatwe wyzwanie, ale myślę, że nawet poprzez to właśnie super ekscytujące. Te potrzeby są ogromne. Też niełatwo je połączyć, bo ile grup, ilu tancerzy, tancerek, osób tańczących, ilu tych, którzy gdzieś czekają bardzo mocno na to, żeby w końcu ten teatr tańczący, współczesny taniec został doceniony, zobaczony na świecie. Wspaniale, polscy tancerze, tancerki są doceniane już. U nas także, ale cały czas to jest ta dziedzina sztuki, która musi się o swoje dopominać. Ja mam nadzieję, że przyczyni się do tego ten open call, no i także otwarty konkurs. Roczna koncepcja kuratorska, sformułowanie jej tak naprawdę czeka na tych, którzy są zainteresowani. Ja mam nadzieję, że ich jest bardzo dużo, ponieważ środowisko, jakkolwiek nieróżnorodne, to gdzieś powinno, musi się skonsolidować i spojrzeć na to jak na pewną szansę. Więc teraz, żeby tę szansę wszystkim dać, jeszcze raz powtórzyć głośno. Open call trwa i do kiedy można się zgłaszać? Konkurs jest dwuetapowy. Ten pierwszy etap trwa do 1 września i wtedy do 1 września czekamy na ideę, na pomysły, na koncepcję tego roku pilotażowego. W drugim etapie wezmą udział 3 grupy, czy też osoby, które zostaną wyselekcjonowane z tych aplikacji, które spłyną do 1 września i wyniki tego konkursu poznamy w listopadzie. I to jest już ta ostateczna formuła, która się domknie i wtedy przez rok będziemy testować, sprawdzać, programować i liczyć na to, że w końcu to miejsce stanie się miejscem stałym. I zapraszać Państwa przede wszystkim, mam nadzieję, na liczne spektakle, wydarzenia taneczne i do udziału, do współtworzenia tego, bo mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie z publicznością, nie tylko warszawską, ale z całej Polski. No, chyba o to nie ma się co bać, bo odbiorców i odbiorczyń tańca współczesnego jest wcale nie mało. Bardzo dużo także, ale potrzebują też odnośników. Być może takim odnośnikiem będzie i ten konkurs, no ale także nowa scena, która może się i ma szansę się wypracować. Magdalena Komornicka, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Można także zaglądać na profil facebookowy Agnieszka Opszańska, Teren Kultura, na mojego Instagrama. Tam też są szczegóły i można znaleźć link, pod którym są wszystkie informacje na temat audycji. Wybacz, że nie będzie to Beyoncé, ale przygotowałam Lex Amora, ale następnym razem się poprawię. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I said cool, let's hope that all my amens have got mileage, cause I'ma live the way I choose, I'ma do it how I do, make this thing is not a new fee, took the day away and if I do eat then I do eat, something's gotta change, I pay the due like an investment, invest in the day I buy a cripple like a two piece, excuse me, I mean I buy a cripple like a CC, purple on beneath me, me I want a lot cause this rock is not. I want the law, cause this rock is not. This rock is not. Lex Amore. A teraz ruszymy tropem haftu, haftowania i pewnej hafciary. Z nami już Michalina Bieńko. Naszą gościnią jest Monika Drożyńska, artystka sztuk wizualnych. Hafciarka, czy to jest to słowo też? Hafciara. Hafciara. Hafciara. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostałaś pozwana przez PKP ostatnio. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To opowiedz, jak dokładnie, co się wydarzyło. To jest taka historia, że zadzwoniła do mnie policja z informacją, że spółka PKP zgłosiła się do nich z prośbą o ukaranie mnie z uzasadnionego powodu. Mhm. I ja poszłam na policję złożyć zeznania w tej sprawie w Krakowie, gdzie mieszkam, i złożyłam zeznania, wyjaśniłam, kim jestem, czym się zajmuję i czym jest haftowanie na zagłówkach. I w tej chwili ta sprawa wygląda tak. PKP zgłosiło to w Warszawie. To jest prowadzone tutaj przez oddział Policji Warszawskiej i mój prawnik zadzwonił, żeby dowiedzieć się, na jakim etapie jest sprawa, i pani powiedziała, że to zostało odesłane do sądu. Ale czy to zostało odesłane do sądu z prośbą o ukaranie, czy z prośbą o rozstrzygnięcie, tego nie wiem jeszcze. Czekam, aż sąd do mnie napisze. Uzasadniony powód o ukaranie. Bardzo ciekawe. Więc jaki jest ten powód dokładnie? To, że haftuję na potocznie zwanych zagłówkach pociągowych. Są to takie małe tkaniny, które izolują nasze głowy od siedzeń w pociągach. Od jak dawna to robisz? To tak naprawdę robię to od 8 lat. Wydaje mi się, że to jakby jest zasługa też mediów społecznościowych, dlatego że to jest tak znikoma, niewielka ilość tego haftowania. Nie wiem, to raz w miesiącu haftuję, jak jadę gdzieś. A nie, też nie każdego miesiąca jeżdżę, ale dużo podróżuję. Więc to jest w skali prawdopodobnie osób podróżujących, to jest coś, co może zupełnie umknąć uwadze. Natomiast w mediach społecznościowych ja zawsze wrzucam taki hafcik, no i on tam gdzieś po tych mediach społecznościowych krąży. I moim zdaniem jest tak, że ktoś to zebrał do jednego folderu zdjęć. No więc tak. No tak, w ciągu 8 lat można trochę wyhaftować. No więc... tak, no tak, no to liczmy 8 razy 10, no trochę tego można wyhaftować. Na pewno to też w mediach społecznościowych wygląda tak, przecież to nie jest wiadomo rzeczywistość, że to jest bardziej skondensowane, bo ja korzystam z haftów, które już kiedyś użyłam, ale na przykład jest czerwiec, upalna noc i siedzę ze znajomymi i przypomniałam sobie, że kiedyś zrobiłam taki haft, noc czerwcowa, królowa jaśminowa, więc myślę, że dla tych, którzy akurat się chłodzą i coś robią w telefonie, to będzie jakiś umilacz czasu. Ja to wtedy wrzucam w social media i to żyje swoim życiem. A od czego to się dla ciebie zaczęło, to haftowanie w pociągach? To około był 2016 roku. Już wiele lat wtedy haftowałam. I dużo robiłam akcji, które były związane z hafciarstwem, ale nie takim osobistym, własnym, w swoim imieniu robionym moją ręką, ale wspólne działania. Robiłam dużo warsztatów, dużo prac moich osobistych, artystycznych, do których zapraszałam przeróżne grupy społeczne i myśmy razem haftowali. Robiłam taką akcję Wyhaftuj się w przestrzeni miejskiej, gdzie siedzieliśmy przy jednym stole i wyhaftowywaliśmy swoją złość. Chciałam jakby rozszczelnić trochę to rzemiosło hafciarskie i dużo wychodziłam z nim w przestrzeń publiczną. Zrobiłam też haft miejski, który był reprodukowaniem moich haftów na billboardach w różnych miastach, ale zawsze to było haftowanie, które albo było zreprodukowane jak haft miejski, albo właśnie było to jakąś wspólną czynnością, ale nie było to haftem na tkaninie w przestrzeni publicznej. I zastanawiałam się, jak ten haft w przestrzeń publiczną wprowadzić. Ale tkanin w przestrzeni publicznej nie ma. W restauracjach, nawet w kawiarniach, to już się nie używa tkanin. Nie ma też firanek, nie ma też zasłon, co kiedyś było dość powszechnie obecne w przestrzeni publicznej. No i tak, no i miałam takie rozważania artystyczne, gdzie mogę zrobić jakieś interwencje hafciarskie na tkaninach w przestrzeni publicznej. A potem zaczęły się strajki kobiet i ja bardzo byłam zaangażowana w te strajki i jechałam z moim synem wtedy do Warszawy i to wtedy już było tak bardzo gorąco. Już wtedy chodziłyśmy na ulicę i tam się bardzo dużo działo. I mój syn, który był wtedy małym chłopakiem, miał 6 lat, siedział naprzeciwko mnie, tak jak my teraz siedzimy w wagonie. No i był niziutki, więc nad jego głową dyndał ten zagłówek. I to wtedy jakoś tak się te wszystkie elementy poskładały i ja, wiesz, siedzieliśmy, jechaliśmy w kilkugodzinną podróż i rozmawialiśmy, w coś graliśmy i ja cały czas zahaczałam wzrokiem o ten zagłówek i nagle był taki moment, kiedy te wszystkie elementy się połączyły i to się okazało, że to jest ta tkanina. A ponieważ wtedy byłam bardzo zaangażowana w strajki kobiet, zaczęłam haftować aktywistycznie bardzo na tych tkaninach, zachęcając do tych strajków, opowiadając o tym, co się dzieje w Polsce. Taki był początek tego haftowania. Ze sztuką w przestrzeni publicznej jest trudno. Gdzie jest granica między sztuką a wandalizmem, twoim zdaniem? Gdzie jest ta granica? Czy ona jest, czy w ogóle jej nie ma, czy wszystko jest wandalizmem, czy wszystko jest sztuką? Myślę, że to bardzo zależy od okoliczności i od kontekstu oraz od intencji. Myślę, że wszystkie te składowe trzeba rozważyć, żeby jakiś osąd wydać. Mhm. No, ja te twoje prace w pociągach traktowałam jako sztukę zawsze. Dla mnie to nie było niszczeniem, tylko było to dla mnie jakimś ciekawym zjawiskiem właśnie wychodzenia ze sztuką w przestrzeń publiczną. To przyciąga uwagę, spełnia swoją funkcję i sam fakt tego, że ty jesteś artystką, determinował trochę też moje postrzeganie tego, co robisz. Ale to też może nie jest słuszne. Wiesz co, ja też uważam, że to jest działanie artystyczne. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że intencja, którą mam, nie jest intencją niszczenia. Ja mam intencję przekazywania jakiejś treści i dla konkretnego odbiorcy. Ja to robię dla publiczności, która jest w pociągu. Robię to też dla siebie i tak jak ludzie czytają i tam grają w gry, to ja haftuję na zagłówkach. Więc to też jest taką moją rozrywką w podróży. Ale kolejną jakby ważną rzeczą jest to, że igłą się nie da niczego zniszczyć. Ja używam igły z nitką i szyję igłą z nitką na tkaninie. To jest w 100% odwracalne. Można to spruć w 5 sekund i to nie zostawia żadnego śladu. Dlatego to nie jest wandalizmem, bo to nie niszczy tej substancji, na której to zostało wykonane. Oczywiście jak ktoś przyjdzie z lupą i się będzie przyglądał tym tkaninom, czy one tam mają jakąś dziurkę, czy nie, ale to zakrawa pod taki absurdalne znamiona zastanawiania się, czy przekuwanie materiału igłą i nitką jest niszczeniem. I tu pojawia się pytanie, które mnie nurtuje najbardziej. Dlaczego to ludzi tak bardzo denerwuje? Co to znaczy? No właśnie. Ludzie kochają te hafty w pociągu. Wiele ludzi to kocha, naprawdę. Ja dostaję informacje od ludzi, którzy jadą z tymi haftami, że im to zrobiło coś tam fajnego. Oczywiście też pewnie wielu informacji nie dostaję, ale te, które docierają, są zwykle sympatyczne. Ale też ostatnio wyciągasz dużo negatywnych, bo widziałam w twoich mediach społecznościowych, że jest też trochę takich Jest też dużo negatywnych, tak. Ale jest też grono osób, które też tak haftuje, którym się to podoba, no i które też zaczęły taką swoją praktykę hafciarską uprawiać na zagłówkach w pociągach. To jest super, powstała społeczność hafciarzy pociągowych. Powstała społeczność. No właśnie, bardzo jest to interesujące, ten zalew tej niezgody, że powinna być ukarana łagrem, że by kara była surowa. No i ja długo rozmawiałam i debatowałam z różnymi osobami na ten temat i też ze sobą, o czym to jest. I ja mam taką hipotezę, że ludzie nie mogą tego znieść, że to jest takie brzydkie. Że nawet brzydkie to nie jest to słowo. Nie jest w takiej tej estetyce, gdzie dziewczyny są ładne, miłe, uśmiechnięte. Tylko, że to jest zrobione szybko, krzywo, ale też w tej krzywości i szybkości jest lekkość, jest zabawa. I w tej estetyce jest ta informacja, że my już nie jesteśmy zdyscyplinowanymi, grzecznymi, cichymi, miłymi dziewczynami, socjalizowanymi do tego, żeby zajmować się tym i tamtym, a jak haftować to kwiata na poduszce. Tylko żyjemy swoim życiem, robimy to jak chcemy. Wymknęłyśmy się, nie wiem w sumie nawet czemu się wymknęłyśmy. No, patriarchatowi. Patriarchatowi, tak. Ludzie nie mogą znieść zmiany społecznej, która nastąpiła. Tak, ale to też jest dla nich taki gest, że nagle ta niewieścia ręka, niewieścia dłoń z tamborkiem, igłą i nitką przestała być niewinna. Żyje swoim życiem, chce mieć prawa reprodukcyjne, chce mieć dostęp do aborcji, czyli co? Chce uwolnić całą swoją seksualność, odzyskać swoje ciało, żyć swoim życiem, haftować jak chce, krzywo, brzydko, ładnie na swoim, na cudzym, bez pytania. Ja myślę, że tego ludzie nie mogą znieść. I wczoraj trafiłam na taki komentarz, który tą moją hipotezę kieruje w kierunku tezy, że jedna osoba napisała coś takiego. Ja bym się zgodził, żeby ten haft był wybitny, a nie wyglądał jak zabawy dziecka. To budzi takie emocje za tym niepodobaniem się, nie? Po prostu tutaj wchodzi bardzo intensywnie książka Estetyka to polityka. I to się tutaj bardzo jakby wyraźnie to materializuje w jakimś działaniu. Ja teraz czytam przewodnik feministycznej Psuj zabawy i też mi się to kojarzy z psuciem zabawy. Że trochę jesteś psuj zabawą w tym. Nie czytałam tej książki, ale ja myślę, że to jest popsuta zabawa tych panów, którzy chcą nam mówić, jak się mamy bawić. Podczas kiedy nasza zabawa jest zupełnie inna. Nasza zabawa jest taka właśnie, żeby wybić kamieniem okno, potem tam wleźć, gdzie się dostaniemy, do sali sejmowej i tańczyć na mównicy, walcząc o nasze prawa. To jest nasza zabawa, przynajmniej moja. Co cię teraz czeka? Czy ty w ogóle wiesz, co cię czeka w kontekście tych dalszych kroków prawnych policji? Wiesz co? Nie wiem, co mnie czeka. Tak naprawdę czeka mnie czekanie na list sądu. To jest coś, na co mnie czeka. Czekam na list. Dosłownie sprawdzam codziennie skrzynkę i czekam, aż przyjdzie list sądu. To, co bym chciała, to chciałabym, co się dzieje już tutaj z tobą, to chciałabym o tym porozmawiać. Chciałabym porozmawiać z osobą z PKP, czy z osobami z PKP, które zadecydowały o tym, że należy mnie ukarać. Za co karać? Prawnik mówi, że jakąś pieniężną karę dostanę, jakąś grzywnę. Do więzienia? Chyba nie. Ta sytuacja, że jest ta policja, że ten sąd gdzieś wisi, że ja z prawnikiem o tym rozmawiam, to jest jakby część cały czas tego działania. To jest eksperyment. Ja jestem bardzo tego ciekawa, w jakim kierunku mnie to zaprowadzi, ale w jakim kierunku to zaprowadzi jakby te działania, bo nie chodzi mi mnie jako osobę, tylko mnie jako artystkę w mojej praktyce artystycznej. Haftowanie jest na wielu płaszczyznach moim bardzo dużym eksperymentem i tak jak w doktoracie traktowałam o haftowaniu jako o technice pisania, to teraz może właśnie habilitacja, to są badania właśnie do tego obszaru, żeby rozmawiać, kim jesteśmy, tak? I czym jest estetyka? I co ta estetyka mówi o nas? O czym są te reakcje ludzkie? Gdzie nas mogą zaprowadzić? No, to jest bardzo interesujące. Dlatego też, że to działanie wyszło z Artworldu i żyję jakby swoim życiem, a ja trochę temu towarzyszę i się temu tak przyglądam i zastanawiam się, jakie można z tego wysnuć wnioski. Dla mnie jako artystki, dla mnie jako aktywistki i też no, dla świata, bo chciałabym jakiegoś pożyteczności z tego zdecydowanie. A jeszcze mogę zadać takie pytanie. Jak ty się w ogóle z tym wszystkim czujesz? No przestraszyłam się. Potem się trochę zaczęłam śmiać, ale cały kalejdoskop różnych uczuć. Z jednej strony jakaś taka radość, że można dalej jakby zastanawiać się, czym to jest i prowadzić jakieś badania nad tym, co robi haft nam jako ludziom. Jakieś przestrzenie nowe wchodzi. Z drugiej strony strach, no bo to jest jednak policja. Z trzeciej strony jest też tutaj taki komponent autocenzurowania się, który przychodzi w takich sytuacjach. I to nie pierwszy raz mam takie doświadczenie, że nagle, ponieważ zaczynam się bać, to zaczynam sama siebie kontrolować. Czyli tak jakby przez te groźby, przez to straszenie mi się wgrywa w ciało taki chip, który powoduje, że ja sama siebie cenzuruję. Miałam już wcześniej takie sytuacje i tutaj jest podobnie. I widzę, że jak jadę pociągiem, to się bardzo boję. Nie jechać pociągiem, tylko ja jadę pociągiem, no i czasem są takie okoliczności, że chcę coś wyhaftować. Nie zawsze jak podróżuję, to haftuję. Tam mam swój też kodeks hafciarski, haftowania zagłówków, więc nie zawsze haftuję. Ale jak haftuję, to się bardzo boję. Już nie robię tego w taki sposób, jak robiłam. Teraz się naprawdę z tym ukrywam. W ogóle tego nie robię, jak ktoś jest w okolicy. Ukrywam się i bardzo się boję. Bardzo. Bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby to się rozwiązało i żebyś miała szansę porozmawiać z PKP. Dziękuję. I skonfrontować te punkty widzenia i przy jak najmniejszym stresie. Skonfrontować punkty widzenia. To jest chyba najważniejsze, także tutaj u mnie w Terra Cultura. Z Moniką Drżyńską rozmawiała Michalina Bieńko, a ja będę trzymała rękę na pulsie i śledziła, co dzieje się w tej sprawie. A teraz Hard Life. It's a hard life. We were born to lead on. I'm Wszystko będzie dobrze, przekonuje kolektyw Sault. No i mam nadzieję, że także pomyślnie rozwiąże się cała sytuacja artystyczna Moniki Drożyńskiej i PKP. Wiem, że bardzo dobrze rozwiązują się sprawy i sytuacje w miejscu, do którego teraz podążamy. I mam nadzieję, że ze mną jest już Jarosław Koziara. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest znak, że ruszamy na festiwal, którego nazwa brzmi od lat Land Art. Jest to bardzo wyjątkowy festiwal na mapie Polski. Gdzie się spotykamy? Spotykamy się tym razem w Siennicy Różanej. Siennica Różana. Gdzież to jest? Między Krasnymstawem a Chełmem. I to jest świetna wiadomość dla tych, którzy są w pobliżu. Być może tam odpoczywają. Opowiadaj, ponieważ kuratorujesz i tworzysz ten festiwal od lat. Land Art to jest sztuka ziemi. Tak najprościej można by było o tym opowiedzieć parohasłowo, ale to jest oczywiście skrót, to jest oczywiście upraszczanie całej sytuacji. Czym jest Land Art Festival? No myślę, że taką propozycją na lato, czyli wyjściem z działaniami artystycznymi w piękne okoliczności przyrody. I my z tym landartem podróżujemy już 10. rok. To może to jest 10. edycja. Mieliśmy taką chwilową spację w działaniach. I poruszamy się po co ciekawszych obszarach Lubelszczyzny, czyli byliśmy już na Roztoczu, byliśmy w Kazimierzu, nad Wisłą, byliśmy w okolicach Janowa Podlaskiego, nad Bugiem, a teraz jesteśmy w majątku, który należał kiedyś do Mikołaja Reja. Siennica Różana, No, coś nowego, coś, co jest w obszarze naszej aktywności. Naszej, to znaczy Fundacja Latająca Ryba, i która weszła teraz w fuzję z Fundacją Krajobrazy i z Domem Kultury w Siennicy Różanej. I zespół tworzymy tą edycję. No i jutro, czyli w sobotę o godzinie 17 spotykamy się na wspólnym spacerze. Będziemy oglądać nasz 10-dniowy urobek i każdy artysta będzie opowiadał o tym, co zrobił, co miał na myśli. Całość zakończymy koncertem zespołu 7-7, czyli to jest maksymalnie współczesna muzyka współczesnych kompozytorów, dość osobliwe instrumentarium, saksofon i puzon basowy, a później będzie koncert Papro Sound, czyli paprodziad z DJ-em, i całość zakończy potańc. No i to jest dla tych, którzy są w pobliżu, bardzo dobra wiadomość. Ja też opowiadasz o wydarzeniowo tak, czym jest Landart. Ja od razu przy tej okazji pozdrowię Centrum Kultury w Siennicy Różanej, dwie fundacje i was wszystkich, którzy nad festiwalem Landart pracują. Ale żeby wiedzieć, z czym się tak naprawdę mierzymy, to musimy zajrzeć koniecznie jutro, jeżeli jesteśmy w pobliżu albo specjalnie chcemy pojechać, na otwarcie wystawy, bo to jest ten moment, w którym kumuluje się cała energia festiwalu, ale także mamy okazję zmierzyć się ze sztuką landartową, czyli sztuką, która rozgrywa się w terenie, i wszystkie artefakty, dzieła, wszystkie sytuacje, które powstają tam na miejscu, ujawniają się podczas tego wernisażu. To jest ostatni dzwonek, bo festiwal zaraz się kończy, ale jutro wielkie otwarcie. Czy możesz nam zdradzić, co między innymi zobaczymy? Znaczy, to może nie do końca, że on się, festiwal jako taki się kończy, ale to, co tam wyprodukowaliśmy, zostanie na dłużej. Jeszcze nie wiem na jak długo. Decyduje o tym indywidualnie każda propozycja artystyczna, którą można zostawić na dłużej, może na stałe. Po prostu niektóre rzeczy zostaną tam, aż natura je pochłonie. No i co? Możemy tam zobaczyć między innymi na przykład światowej sławy Roberta Kuśmirowskiego, który, nie wiem, może nie będę precyzował dokładnie, co on tam zrobił, bo to, Trzeba pojechać i zobaczyć. Dokładnie. Tak. Ktoś, kto śledzi nasze poczynania na przykład na Facebooku, na Fundacji Latająca Ryba, gdzieś tam jakieś elementy tych działań może podejrzeć. Mamy. Ja od razu zachęcam, żeby tam zaglądać. To może nie wymieniajmy wszystkich artystów i artystek, ale po prostu dla tych, którzy są zainteresowani land artem, sztuką w terenie, sztuką, która i festiwalem, który jest bardzo bezpretensjonalny i bardzo ciekawy, niechaj rusza do Siennicy Różanej na Roztocze. Tam znajdzie na pewno Jarka Koziarę. Dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę. Zapraszam już wszystkich na Landart Festival, a nam już powoli będzie towarzyszył zespół Etnobotanika. Na to twoje zaproszenie? Ja zapraszam oczywiście, nawet jeśli ktoś nie zdąży na ten wernisaż, może przyjechać po i wyprodukujemy odpowiednie mapki, gdzie będzie mógł chodzić i oglądać to, co zostało po festiwalu.